Hola, sóc Toni de Cinquebe i li vull preguntar al meu iaio que si li agradava anar al camp. Iaio, te agradava anar al camp? No, gens, ni miqueta. No m'agrada anar al camp. Perquè no ho entenc. No sóc llaurador. Però pugues explicar alguna cosa per què no t'agradava anar al camp i justificar-lo millor? Home, sí, jo no entenc res del camp. No sé quant és la collita, no sé quant és la planta, no sé res de res. La meva és treballar en una altra cosa. No m'agrada gens el camp. Vale. I a tu t'agraden les activitats del camp? No, si no m'agrada el camp, les activitats, com no les entenc, tampoc m'agraden. I pugues explicar... Pots si... explicar, no pugues, no? Pots explicar. Que si t'agradava anar, per exemple, a menjar al camp? Si vas de pícnic amb els companys, bé, sí, m'agrada. Passar un rato en el camp, a l'aire lliure. També de festa, no? Clar que sí, de festa sí. Però a treballar jo no l'entenc, com no siga la recollita de l'oliva o qualsevol cosa d'aquestes, però... I perquè me tenen que dir com se va, si no... O sea que no saps com realitzar les activitats. No, sense ni miqueta. Vale.